مسلمانانو ورو دا دنیا دار د ازمائش او د امتحان دی او دن تا الله مونږ او تاسو د ازمائش او د امتحان د پاره راځي ګلی سورج پس لګوخ پس چې داغه اسپتن لګي مونږ او تاسو د خاور تروالي اپا دی خارو کی بزمونگ استاسو تنخائی وی دغا رشتدار بچی خپلوان دغم ربو کی چمونگ استاسو بخارو کی وردن بکی بیاب دی زمونگ استاسو نرازی او کرام نشی دا ټول کلے د یو مرده د خبر نګیر چا پیر راتاو شي نو اس مدد نصرت دا غسر دي شي کوله زمونږ او تاسو سره په دې خارو کې به اغس مرګري وي چې مونږ په دې لګ نیمګړی مختصر زندګۍ کې کړی او دا آمد مشاهده خبره دا او ماشاءالله ملک د اسلام دې موږ مسلمانان یو خبر کې با اغسوی چې موږ کړل ځکه زموږ دا علماء کرام وې دا خبر د آد خپل عمل صندوق دې رچتای او صندوق کی سیخی او هغه دروازه کلاو کې نو اغسب پکې وی خیر وکلتا ہے جیسے گرمی نشتا کنا دا پلن بند کرو راو گرمی کو نشتا کنا توجہ سربائی مالا کو نشتا دا قبر دخپل و اعمال و یو سندک رے اس دا سکی دے نشی چی پا یو سندک کی دی مم یو شیخ ہے او پکی دی پرود بل شیوی دی وجن از امائی زتمندو دا خپل زندگی سمول پخپل ځان باندې رحم او کرم کولی چې موږ تاسو سوچو کو زما عزت مندو دا مختصره او نیمګړی او لږ ژوند دی پدې کې دا سکار کو چې زموږ دا قبر او آخرت په جوړ شي خپل اخلاص سنبال کو خپل سترګې سنبال کو زکه زما عزت مندو د جهنم د تلو غن اسباب دي یو حدیث پاک کې زمونږ استاد سخوب پیغمبر علیه السلام دا سه فرمایلی وې دی او سړی د ګنا د پاره بس دغه ډیر دا چې د خپل رور مسلمان ته پسپک نظر ګوري سمو خیال له نن هون یو بل تا اړو د سړی ته په نظر ګورو هر مسلمان کلمه والا لپسپک نظر ګوري کې بدرو نظر ګوري وېدا ګنا کافی د جبل تسکه سپک ورته ګوري کله ناکله په دې مونږ اور ته زوچي او مسلمان زمونږ د نظر سپک راځي هغه پورې مسخره کوي ټوکی کوي نظم عزت مندو کامیابی په دې د چی پورا پورا مونږ او تاسو په دین اسلام کې وردن نشو جب سنبال کو دبل دټو کو نا دبل د غیبت نا دبل د چغلی نا دبل د خبرو کول نا خپل دماغ او عقل او زړه سنبال کو دبل د سپک کتو نا ځکه مسلمان به مسبل مسلمان تسپک نګوري د پوری بټو کې خنداګان نه کوي بلکې طریقه زما عزت مندو دادا اسلام یوازې یو شی نه دی دا پورا د ژوند یو ضابطه او قانون دی مونږه ارز درس کیوي بیا مې طلباو نه امتحان نن ساري پرون واغشت الٰه العالمین و الیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی غته شدا نه چې دا قبله لمخ کوو مز دی وکړو د دین نورم ډېر خبرې دي کته وې چې بس د اسلام انتها دا چې بس ما قبله ته مخ کو دو رکعات به وکړ او منځونه کوم او بل اسلام انتها شو نا اسلام یو پورا دین دی موږ سره یو کس اورز بنګره سره او زموږ به حج کې خدمت هم کولو الله دې ولا اجرونه ورکی که ژوند دی الله دې عمر کې خیر واچي که وفاتی نو الله دې ول سره د ټول مردگانو بخښنه هر شی جوړي کړو شل پنځويش نو یو ځل داسې راغې چې لکه سبب لوی اختری او درځ ول پاتې وي دی راغې اړي روخيار قابل سره چاورتوی چې جی سه خود ورځ پاتې وي او اجبه کړو بیا براغله نا ورته وی نیکی ته شحج نه کنه دام نیکی ته چې بچو سره به وختر دیر کم کنه سپو شوی په خبره وی نیکی आवाज حج نه حج نه غماشل پیځوی شکل دام په نیکو کې او نیکی دا چې د خپل بچو سره یو ځای سو کم نو تاسو لوام غره اسلام تشدانه دې چروجه دیونی وا اموز دې وکړو ازړه دې د بل مسلمان د کینی حسد او د بغض نه ډکره اسلام دا دې چې دا ازړه په بل ته لکه د آئینی په شان صفا کې نن زما عزت مندو د فتنو دور دې الحمدلله مون منځونه کوو غره زړونه په ګړوټ دا شی چې زموږ د زړونو نه اوته نه د بغض د کینی په ځای چې محبت راشي بل ته د سپک تو پځې چې درناوي او د غي عزت راشي دا زما عزت مندو زموږ د اسلام طریقه دا اګه زموږ لري کی کینوي بغض وی نو کینا او بغض ور هر ګنا زموږ د علما ناشتي وی المعاصی برید الکفر هر ګنا د کفر قاصد ده لکه څوک مخ کې شکرولي کی وی زور پسې در روانه هر ګنا دا کفر را لګلې مخکي او ایت مال لار ما را سمکه چې زدر شو ورپسې نو کوم مسلمانان دیو بل سره کینا او حسد ساتو نو ګوره د کینی حسد نه کفر جوړيږي د دین د یو بل قتل جوړيږي او د دین زما عزت مند لوی لوی نقصان جوړيږي تاسو ګورې د يهود او اهلی کتاب چې قران شریف دای ذکر کړي نو الله دا غي داسې حال ذکر کړي فرمای و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الہ العالمین د دغه یهود مبارک فرمای و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم اته زموږ مالګورې چې وګور درناور هم تاسو ټول لمه طالبان یې کنه نه یې طالبان وای نو ګوره کنه درځي چې درناور و دکې گئی بنا الٰه العالمین فرمایي وای دا يهود زما دا پیغمبر دا سي پیجني چې دا پرشتيني او خیرنه پیغمبر دې لکه څنګه چې خپل زامن سو پیجني او الله عزم د علماء تفسیر او قبرونو د نور نړکې وای دي چې کدا سی ودی وی چې دا سی پیژنې لکه لور چې څوک پیژنې زوی او وی وای دا زوی هر وخت پلار لاسو کې لبای خاص کر پښتون خو به لور نه لبای زوی سره د پلار ناس تپاستا او لبول مبول ډیر وی نو د لور په نسبت زوی ډیر پیژنې وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِذَا زَمَادَ پیغمبر علیہ السلام دا سی پیجنی لکه یو پلار چې خپل زامن پیجنی هیڅ دا سی پیجندو چې حق لري ایمان ولین راړو الله وی حسدًا من عند انفسهم زونید کینه نڑکو هغه کینا حسد بغض دا غی د کفر سبب جوړ شو وګوره کینه حسد نه کفر جوړیږي خې په جندو جداد الله پیغمبر دې خود کینه او د حسد د وجنه د الله د حبیب نه انکار وکړو د سوره یوسف واقعیا کیسه نه د دا یو لوی عبرت ده یوسف علی السلام د الله پیغمبر دې او اسم نابالغ د معصوم نه خود د خپل ورونو ور سره کینارالا لسرونه کم چې ناسکر لس واړه ذهنی طور دې ته تیار شول چې دا مړکاو نو یو ګناه ګورې ځان پسې ډېر ګناهونه کړی ټول نور راجم شول او یو بل ته وای او قتلوا یوسف او اطرحوه ارض یخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لسوار ناس دی مشور کئی ویدہ یوسف علیہ السلام وجنئی یہ چرتدہ سی پیو خوشی زنگل او بیابان کیر تاو کئی نو دپلار مخب مخالشی بل سوک بدمین محبت نی نو مجبورن بتاسو سرمین ساتی داد کینی دا حسد اغر نتائج دی یوسف علیہ السلام قتلولو لتیار شل او داغ وجلو تتیار شل تردی چی یو بلتیوی وعلقوه فی غیابت الجب دے چر تیوشار کوئی کی پیوشار کند کی ور غرزوی یلتقیته بعد السیارت ان کنتم فاعلین چرت قافلی والا بیزان سرد کوئی نوچت کی کچر داکار کوئی اور رونے درور قتلول لتیار کرے یو کینی نسور سور خبری جوڑی گی روری کوئی کیوں غرزو او صورت تیتاسو ماشاءاللہ ورے دیرے بھائی نور کری وقتی رات پدغرز ناوقتا کچھ والی خپل سپنگیری پیغمبر پلار تھوئی اور ترووتو وجاءوا اباهم عشاء يبكون ماسوتن رالل دلر نه چغي والي جڑاگا نه کولي پلار ورته وي سوشل و اننا ذهبنا منتلي وتركنا يوسف عند متاعنا يوسف عليه السلام مسامان سرپريخ او چتدا ساتا فاكله الذئب شرم خراغ او زمون رور او خونو لس بچی د سپینګری پیغمبر روان دي دروغ وای او نتیجه څه شه د کینا او حسد ده او بیا دی او قول مطابق تاریخی خبره ده چې حضرت یعقوب علی السلام او یا تیا کال جړلی په فراق د یوسف علی السلام د دې جړه سبب سو کو رونو چکینا او حسد وا پس ما عزت پرندو مقصد میں دارے چمگو تاسو با مزم کہو خدا زڑونا با یو بل صفا کہو اک مزم کہو زما عزت مندو روجیم نیسو تلاوتنم کہو او سر داغینا مسلمانان پا خپل منس کی کینا ساتی یو بل سر دشمنی دا دا زما عزت مندو کامیابی والا مسلمانی ندا دا اللہ حبیب فرمائی دا دب ایلیکم داء الامم قبلکم دا نور امتن وغ بیماری در ترور را روان دا و ایدا دین دا جڑو نرو باسی وغ کناو حسد دے کناو حسد سکے دین دا ویخاو دا جڑو نرو باسی کینی او حسد نسور سور خا دروغ تی جوڑی گی قتل تی جوڑی گی کفر تی جوڑی گی ہر یو شید دین جوڑی گی نو انشاءاللہ کوشش بکو چی مسلمانی او منزون سر زربم سکو زربم یو بللہ صفا کو کینہ بن ساتو مسلمان لبا پسپک نظر نگورو بلکہ علماء لکلی وی پدی نظر یو کافر لمسپک مگورا دا امکان شته چې دا کافر مسلمان شي او دنیا نه مسلمان تیر شي او دا خطر شته چې توس خله مسلمان خو اخر کې د دنیا نه کافر تیر شي دا د کنه د رسپای موږ د خطرې په حال کې حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه زمونږ په لوی او مشرانو کې تیر و وایي به فرمایل زد معال او د انجام په اعتبار د سپیو د خنجر نم ځان لاندې غړم او دا مبالغه نکوم په دې خبره ز قسم خورو ل تیارې دې په لګوره کدی او سړی خاتمه په کفر شوا نو سپه ته بهتر ده کنه سپه ته غور نشته کشته والا یو سړی خاتمه په شرک شوا نو ددن خنزیر بهتر ده ځکه خنزیر خو به اور ته نزی او ده به اور د جهنم ته زی ویزه د معال او د انجام په اعتبار ځان د سپی او د خنزیر نم لاندې ګڼم ځکه هر انسان خطر کې ده حدیث پاک کې راغلي دا علما کرام ناس یو سړی مونږونه روزي او اعمال کوي د داو د جنت په منس کې به یو غزو یو لیش فاصله پاتې بس یو لیش پاتې جنت ته سړی ور رسیدل خو آغا ازلی دی کل رالل او یو لیش پاتې اخر ورځ او عمر کې داسي خبره شروع کې چې سړی اور تلاړو او دیو سڑیو د جنت پا منس کی بسوی جہنم پا منس کی بیولی شو یو گس فاصلوی بس خو یو گس پاتے دے او دیور رسیدلے دے آخر وقت کی دا سی توبہ ویستا او دا سی اعمال اکل سی جنت تلاڑو نمونگ با پدی تبار کافر تم زمائی زت مندس پک نبورو حدیث پاک کی راغلی مسلم شریفیو حدیث تے نبی علیہ السلام یو زلوی اوس به یو صحابی راشی او عبد جنت یانو نه دا غوړې لوی خبره را چې اوس له ګرځي پس مکا او الله حبیب وای چې دا جنتی دی دې کې صحابه کرام ټول په انتظار یو انصاری صحابی راغې ګیره نه دا د صبح سره سیدی راتن نشو مسجد ته ټول وکتل چې دا یادول د الله حبیب د درې ورځې دا سی وویل شو یو صحابی سبحانه جوړکا چیر از خوب گورم چی داده کم عمل کئی چلا جونده دیو دا اللہ حبیب وی چی دا بجنت تزی ناغا سی سب بحانه جوڑا که لگتا سر سکرا شی او سب بحانه جوڑا که یو سور از سر اجراو بیٹک کی پروت تی آغا قتل چی دے سکت ناغا صحابی دا سی سو نکتل گنی چی دینو رو نکول او دکول پدره مورس سور از پس چی رخ ستی دنو ورتوئی دا اللہ حبیب ستاسو بارک داسی وینیو ما خو قتل چی تاسو بسکوئی خو ما خدا سی سون لیدن چی گنی تاسوی کوئی آوزی منگی نکو اور تی بس رور دا لے خو تاسو موس کوئی ازم کو روج تاسو نیسی آوزم نیسم دا صحابی چی رخ ستی دنو آخر کیا ورتوئی راش و خبر و آورا وی زما په زړه کې د اچھا سره اس قسم کې نه نشتا زړه می ار چاته دا سه صاف دی لکه د آئینه پشان دا زره د پدې می راغی اوس مو موزم کو خپکه گئی منا خبره مو د زړه غډه وړه دا یو ځل مو استاد راغله الله دې غری کی رحمت کی شیخ عبد السلام رحمت الله تعالی علیه دل ته موږ هغه کې درک کې یو جی سه ډېر غټ خدمت وکړو نو بیا ورته بوډا اجی سه وړه فوکس پینګره تبلیغي مو وایي دا ما یو مسله ای ورته یو مسله په دما موږ کې خیال لې توجه به فل فل نو شیخ صاحب د جواب پزې تبسم وکړو چې خصات یې ورجو اجی سه وړه وایي ته عمر جواب رانو نو شیخ رحمه الله ورته وایي وی جواب می زکه در نکو وی د ټولو دا حال له خطا رښتیا وی دا نور وینا وی د یو مسکی خیال دی صفو خیال وی توجه د یو مسکی نی او تا حل یو دا نور حل وینا نو ګره که حل وایو کنو غزر کې بو غنداره پراتی د کینی او د حسد کنه دی پای داس دا بل رکول غاړي زمای عزت پندو دی یو طریقه دا یو بل خبر وړل لکه ما تاسو ته وی چې موضوع زموږ د ماشاءالله تاسو د مسجد کې امام د توحید قدردار و بیانای خیر دې تاسو باندې کو خبره به په توحید نه پریږو غرسو به وکړو ځکه وای کوم خطبه واعظ کې چې توحید نی لکه فالج و علاس چی دین یوازې زمای عزت مند دانه دین کې دام د چې موږ به د زړونو د صفا کولو کوشش کوو یو بل سره محبت بوی کیناحت یو بل خبر بنوڑو راڑو سنو کو چغلی لاڑو من گناہ نوائی اخفقی کو دی مونگا نا نند دی غٹو غٹو مولیانو آغا سوک دیر خپلی چی سوک والا دا خلقو خبر راڑی بگئی پا خبرو آسی والا چیو میں اصد نکی خواکولوی پلانی خدا سی کسی شروع کی نو خاتم لوی دو گتل خوشی راڑا ڈکی والا راڑا چغلی روڑی چغلی پا مونگ کی آمد دیو خبر بل راڑا دبل بل راڑا حالان کدام سنت دی دا اللہ حبیب یوزل پا خپل منبر ناس تو او خپل مسجد کې صحابه کرامو رضی الله عنهم تو فرمایل وی ما تبسوک د چا خبر نه رسئی زه غواړم چې زه د کور نه روزم او زما زړه ټولو د پاره صفاوی کومه تاسو نن تاسو کولی شئ چې خبر راوړم چې باید نن خو دې کړهو کړه بیا وګوره خني نو یو چغلی نه د پکار زما عزت مدا چغلی نه نامه ده او چغلی گناہ کبیره لکه قتل دروغ زنا شراب چی گناہ کبیره ده چغلیم گناہ کبیره ده او چغلی خونن مونگی اروشتا ہے نانو که نشتا نمونگ دی زنانو کیم نشتا نا پناری نو کشتا ساری تازو روز ای طول رز پا کارون استری شای پا پٹی کی دکان کی کارخانه کی نو ما خام چی کور تلنشی دیوی لگا رام باوکم نوال تاور لخزی ده طول رزی چغلی جمع کری وی تو غ او در لپت اشتنن دی مور سوی بگی بی خبر مانی دبو علاق وقت دی ولی او اینن دی رواندار سوی انن دی پلار سوی دی خپ مزا او ری او خزا ورد چغلی کئی نو یا خوٹو پک راوالی با داغیم سودو چی رور بڑ کیا جین لنر چی خزا پیدا خشان کرزی بای دی خزو چغلی ماورا ورد دی اخو دنیا دی دنیا کی گور دی پلو گورا خلق بدر پسی خبری کئی ادام یو مسئله دا چې څومره نیک شو یو در پسې ډېرې خبرې کوي اته سو غشیر بدر ته یادی د بازي نیکانو شاعرانو وای کومه ونه کی چې میوي وي په باردار او نه تل وریږي کاڼي ورته ګور چې باردار او نسک خلک په کاڼو ولیا چې کاڼي ورغه به ور او ورځي نو بیا خو چې څومره الله سره د تعلق جوړیږي نو خوبت طول بدر پسی لگی آئی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بارک راغلی دا پدی سلور و امامانو کی دا طول و نمشر امام دے او دے اجتحاد او دے استنباط دروازہ و بنیادی خے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی دا وفات نفس چا پا خوب کیون لی دو چلا در سرسم و عاملو کا پیدا خلق را پسی دیر لگی او دیو جنے او بخلق بگئی پی خبر آگانی تا بعضی خلقو گردا سی حالی جی اغا وفات می او خلق ور پسی خلق بندی نا نوچی اغا پاک دیت لگی دا اغا درجات بلندی سباب استادا منزونا و نیکی ای تور کی دیش سباب دی منزونا و نیکی ای تور کی دیشی نو خام خاسوک بلگ دا مکش علمو ارکو جی ما پسی فلانی دا ہوئی حضرت موسی علیہ السلام بل الله سره خبرې کولې سبه کولې نو یو ځل الله هم کلامی تلاړو رب کریم ته وی رب دا خلق را پسې لګیا دي دا خلی را نه بندې کا نو رب کریم ورته وا موسی تا نه به سب بندې کما ځان نه دي بندې کړی نو سو کوئی ان الله فقیر اتخذ الله ولدا سو کوئی يد الله مغلولا اگر سو کم چې سمرا کفر کئیو دا اللہ مخالفت کئی اللہ ورت درزک دروازی کلاوئی الہ العالمین فرمائی سورہ ہود کی وئی وئی دا سمرا کافر چی دی ماسر شریکان جوڑی اولائکا ینالهم نصیبهم دیت ددی درزک غبر خبز رسوم اپا دی کس کس منیم گڑتیا بنوی اکل دا سی فرمائی ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم و ایک دا یرنوی چی کمزوری مسلمانان بدین نواونی ما بد کافر چتنا دروازی اندر پائی دسروس بینو زرو جوڑی کنیوی الله په خپل رزق کډو بندای نا زمما عزت مند د اسلام دا خبرم د چې مونږ به چغلی نه کو جبا بسنبالو کینا بن کو حسد بن کو تخپلو مسلمانانو رونو سره مینا محبت بساتو. بلکې دا الله حبیب وی امت مسلمه دا پشان د جسد واحد ده. تاسو ګورئ نه چرته مسلمانانو لیدلی مې خو چورته ویلې شي چې په فلاني ملک مشرق او مغرب کې مسلمانانو سره ظلم کی. ایمان سره وای دلته مسلمانانو دا کور کې زنانه جاړي کنه جاړي دا ایمانی ربط ده. کچره دا خفقان نی نو بیا یره پکار دی جما کې غوډو سشته نه مسلمان چې په مسلمان خفن شو عدد په غم دردمن نو شو نو د تیاره پکار دا یو بل سره په محبت او مینا ساتو زما عزت مندو او باقاعده خپل عالمانو سره وکینو په دې فروعی مسائلو کې تاسو عوام ورو راځي یا خاص کر دی په لوګورا زموږ استاد صدا لاکي خدا سيري چې الحمدلله د هر فتنو نه پاک دي ورته تمو سره پکولو کې غیر مسلمان نشته کشتا الحمدلله نین دوار نشته نه سکان نشته نه قادیانان نشته نه شیعگان نشته نه پرویزان نشته الحمدلله په دی وای دا ټول څه دي ټول مسلمانان دي دغه ورته مسلمانانو ټول کوشش دا دی چې به دي جنت ته په کومه لار رسو نو چایو د نه کای لار را په مخه کړي او چابل را په مخه کړي او مقصد د ټولو څه دی مقصد د ټولو یو دی چې الله زمونږ ناراض شي. ورکه مثال په تور دا علما لګیا دي شپه او ورځ درسونه کوي تاسو بچو له سبق خای او تاسو له ویداز د کوي د دوی مقصد دا دی د عالم غاړه مخلاص هي وای چې دارونه به جنت ته لاړ شي. نو مثال په تور کې تبلیغ والے دایګ نور څه مقصد خو نه خدا مقصد دې چې بایدارونه کلمه زده کی مزده کی. نو دا ټول په حقیقت کې یو قسمه خلق دی الحمدلله دا ټول بنیاد سره دا د اهل حق نه دا یو خبره احتیاط پکار دی خو اپ ماشاءالله دلته نشی کېده دا يهود کافر کوشش کوي چې په دینی ډلو کې داسې خلق روباسي چې خلق به لارې کوي ٹھیک دی خبره وایې د علماء په شکل کې داسې سو گمراه رويستو چې خلق به لارې کوي د تبلیغ په شکل کې داسې سو رويستو چې به لارې کوي ناغت امت تزان بیدار پکار دی چې بای دې غزم د اتفاق او اتحاد او د مونږ دا محبت دا دې په بی اتفاقی او دارنګ په اختلاف باندې تشنس کوي. باقی زما عزت مند چې مونږ او تاسو خپل منس کې جوړو ساتو اتفاق او ساتو الله دې وکړي چې دې کلی او د علاقه د ټول مسلمانانو په خپل منس کې سره شي اتفاق او اتحاد راشي. د زړه د ازارې دو خبرې نو علما یو بل پسیو کی او نه عوام زما عزت مند یو بل پسیو کی ځکه دا مسله ده چې د مسلمان زړه ازارور داړي لري د نقصان خبره ده. لکه څنګه یو مسلمان ته بدنی تکلیف رسول لوی جرم ده داسې یو مسلمان زړه خفه کول پریشان کول داسې خبره کول چې دا غ زړه لپې خفقان او پریشانی ورسېدا دا لوی زما عزت مند د نقصان خبره ده. مسلمان ته بنه بدنی اذیت ورکه نه ورته ذهنی اذیت ورکه دواړه حرام او ناروا دي دواړه حرام او ناروا دي زما عزت مند چې موږ تاسو زما عزت مند اتفاق او اتحاد طرف ته متوجی شو زمونږ رب د موزه او د روجی او د نورو خبرو غونتی مونږ او تاسو نه د اتفاق او د اتحاد مطالبه کوي. مونږ او تاسو ماشاء الله کلمه یو دا عقیده مو یو دا تاسو ګورئ کدي حرمین شریفین لاړ شي نو هغه ځای کې تقریبا د سلورو مذاهب او خلک راځي و دې ته اختلاف نه وایي ځکه دا دغل ته چې څوک سکای دا د پیغمبر سنت باندې عمل کوي سپو شوي په خبره باندې نو کله چې امت د خپل پیغمبر په سنت لګیا دي لکه تاسو کې الله دې او کې ټول دې الله حج دې بوج ډیر بلار تاسو ول ته کته دي چې چا لاس دلته تړلی دي چا دلته تړلی دي دا چې په موږ تیری جلاز په کې ځوان کړی ها بای ایوزه کې چې چاجنګ وجلاس بکته ترې خبره ترې یو عالم ورته وی کې چاو نه تړل موزي کیږي کنا اته سره وا کته ژټول لاس نه تړل موز مو شو کو نه شو کلاس مو نتر لمب موزوش دی خبرو کی جنگی دل یا مثال پتور تاسول تکو کتری بھئی رف الیدین کئی امین پتاوئی دا زمان دی پیغمبر علیہ السلام سنت تی دا تچی پا کلار و ایدام سنت تی دا تچی نکی ندام سنت تی او دا یو مسئلہ دا وی دا پیغمبر عمل لکا کولو کی سنت وی نچی کمی پریخ نو پریخدو کم سنت وی سنت لکا پا کولو کی سنگوی نچی کمکاری پریخ پا پریخدو کم سنت وی نظمائی ذتمندو اتفاق دا اصل کی دا مسلمانانو پا ایمان دا مگو استاسو ایمان یو دے عقیدمو الحمدللہ یو دے توحید عقیدہ دا نو بس دغه اتفاق او اتحاد د مسلمانانو د پاره کافی دی. دا اتفاق او اتحاد د مسلمانانو د پاره کافی دی. کوشش کوي علماء کوشش کوي چې عوام په داسې مسلو کې وا نه چوي چې کیو چنګيږي. یو ځکه چې خلک او غریبانان په قبر پرستۍ پیر پرستۍ کیو نو یو کس لاړو چا ورته یې بای کوشش وکا چې کار در نه ګډوډ نشي خو دا خلک الله د شرک نه خلاص کی نا جلالو نیک بغداغ پا دی مسئلہ جنگ شو چی امرأت العزیز چی سور یوسف کی رازی نو یوسف علیہ السلام دا پا نکاہ غستے و کنیو آغستے نو شپک میں آشی پا دی جنگو کو شپک میں آشی بس خلقو دی جماعت نو شنن دا خوص مسئلہ نا کنی جغی نکاہ کڑے و کنیو کڑے بھائی دی خلقو لکلیمہ خول پکار دی منتد کلیمی الفاظ نرازی خفکی گئی با مونگتا موز نرازی موز دا کول دا موز ترجمه نرازی دا موز دا مسئلی دا علماء ناستی پا مونگو تاسو دا کول فرض عین دی دا موز مسئلی مونگ لے نرازی دا موز مسئلی دا کول غوان موز کز دا شو دا دا توحید یو عملی سبق دی دا بز دکی گی سنگگور زمون دا عوام و سر زمون واسطه دا نو که عوام نته مسبق اوره یو بم ناراضی مونږ اوس مدرسه کې درس شروع کو تقریبا سکال نه نال ته مونږ د مسبق یو شو پیری لفظي وي خو عوام ته مونږ نه ویلي چې وایا مونږ لا پته لګه دل وایو نو د سبا ناراضی اوس مې یوزر په ترجمه ختم کو نو بیا مو شروع کو دا مې ولې ویلي چې ک 50 ځلی کنه خو جتا زو زده کړې نه نو به دا ترجمه بس کو نه ناغی کی جمعه یو زل دو وایو بیا ولای د خپل خپل خوخ مرګری سره کینې هغه کې بازو تختی پدی شرمی کی دی باندې شرمی گئی بچی په یوسف بسپو دا موز بچالا اورو چې ته پدی و شرمی گئی دا موز بکب سے زدکه نو ان شاء الله دا موز د زدکړې کوشش وکوي د دې د ټکی ټکی ترجمه د زدکولو کوشش وکوي او دا الله د وحدانیت مسله خو ماشاء الله اهم مسله ده دا زدکوي وګوره وحدانیت بغیر د قران شریف د ترجمه نزدکی نه ماشاء الله د درس کیږي څوک څوک کیږي درس کې لاس پور تکای وو رښتیا وځي کیږي وګوره محله والا ډېر کسان یې راټول ځي پیژنه په غم مصیبت زموږ دا دی چې اکثر په مساجدو کې درس نی عجیبی څوک کیږي نه اې د ودریو کسانو لاس مولید د نور مولیدو دا قران یوازې دی د ودریو لراغله کوم ټولو لراغله تاسو نو وا نو کومولم راغله نو بیا وګور دی نه ناس ته پکار وی وادو کوي دی محله والے چې موږ بټول درس لکینو اب ایلا سوچت کوي وګورې محله والے چې الله سوچت نو کومه مال لګو خایې بیا ټول به ماشاءالله درس د قران تکې نه درس د قران شریف ته بټول کې نه علماء علماء پکار دی چې بس دا قران څه دی دی له تفسیر غوري به دا غډیر دی دا نه پکې ډیر څه وو اکثر دا موږ دی په موږ کلی کې وسړې خفقه کې خونه په خبره کړه ناغه یو کس به بانګ وي ناغه ته وی دا حی علی الصلا او حی علی الفلاح بانګ دی وی دا ته چې پکې اے دا دی پکې کم ځای درا وستل نو تاسو روان دی په لګوري نور خبرو نه نوزګارې کې د بل سپکاوی لا کچاره تا تفسیر وکړو اجتا تفسیر نه کتره اوس نیمه کې ټټېم دی ورکنه چې سری کتلی دی آبا خام خاص وکرا په مخه کې ویګه په خبره باندې لګو له تفسیر ګوره یو ملاقات وي خلکو له په دغه کې کنزله کولې په تکرر کې او یو ورځ چاله وي ما عمر کې کتاب نه کتلې نو خلکو خو یې ولې ویل چې یو ترې چې ته په دې خپل تقریر لس کتاب وری کنزل له خو کتاب دې پوری ته غټولو عوام او خلکو له کنزل کې نو تفسیر ولې لګوري ا په تفسیر کې کمزوري خبرې میغه مکه وای کوي چې مضبوطی خبرې دي نو هغه کوي دی عوام ته تعالی پتر چې دی یو خبرنه دا مستحب دا او استحبابی حکم دی او د خلکو ته پرزونه جګړې جوړیږي نا پدا سی طریقی مکا وچی دخل کو پرزولی او جگڑی داغی نجوریش کوشش دخل کو د اتفاق او اتحاد زمائی زد کندو پکار دی رتول مواشا اللہ قرآن شریف لکی نیا بھائی خدا یو ضروری خبر دا او دیر احمد دا کم علماء چی درس کئی نو ورس ربا متصل دا حدیث و درسم کئی اوز گورا انکار حدیث فتنہ دیر را روانا دا سشیره په دې ملک یو لوی فتنه ده دا حدیث ځان ته اهل قران وي تا نه سیوا تلاوت کوي تا نه سیوا د قران ترجمه کوي او حدیث دې کټ کړي نو د حد قران د درس سره خامخاسه کوي د حدیث یو حدیث وایي او دا غیر لپاره ډېر خبردار د علما او مشرانو د مشورې مطابق ریاض الصالحین وایي دې کې د اسلام آداب دي احکامات ندی نو عوام پا احکاماتو کوئی گیبنا بلا حادیث پا کٹور صحیح دی تاسی کم حادیث دی چی پاغی نور علماء و کلام کڑے ذکر لیکن کے پخپل یولوی ماہر محدث او ددی فن یولوی سڑے رے نو ریاض و صالحین نا یو یو حدیث ہوئے زمائی زد پندو تاسی با کوئی کنا با کوئی بائی یو یو حدیث دی نوائی ذکر دی انکار حدیث یولوی فتنہ را روانا او دغه خلکو لوی ځان ته اعتراضات دي کم خلک چې انکار حدیث کوي یو خو په بخاری او مسلم شریف اعتراضونه کوي دا هم ځکه واوري که څوک بدا سي واوري د جابو بخاری رد کوي او په مسلم رد کوي عقل وایي چې بای د سحر او د جادو د احادیث ندي چې کوم احادیثو کې راغلي چې په پیغمبر علی السلام جادو او سحر شوه و ایدا حدیث ضعیف دی اصل کې منکرین حدیث وډمبنای حمله په صحیح ہے نو دا چې دا امت وای چې د قران نفس بخاری شریف او مسلم شریف صحیح حدیث دی راشه دا خبره ولا وردن نه چې خلک د دین هم سشي عقل ولا دا د منکرین حدیث خبره دا چیر صحابه کې در لچان کوي ویدا فقیه دی او دا غیر فقیه دی نو د منکرینو حدیث ولا پته ده چې د ټولو نزیات حدیث د ابو هرره رضی الله عنه مرقول لی نو وای دا غیر فقیه ده دا بنیادی خبر اصل کې ده چا دا ور ابو هرره رضی الله عنه چې څومره ژوند دیو نو د صحابه او د نبی رسول سلام په دور کې د نبی اسلام په دور کې د فتوی ورکړي او د صحابه په دور کې د مدینی منورې مفتی او قاضی چې څوک وای دا غیر فقیه دی دا خدا سي وای چې په مرکز د اسلام کې د صحابه او په دور کې دای په مشوري او غیر فقیه مشر شوی خبره ته مخیال ده سي د صحابه دور دی د علم مرکز دی او پای کې او غیر فقیه گورنر دی نو د قران شریف د ترجمه سره د احادیث یو در ضروری پکار دی چې په دې طریقې چې صاحب هرره رضی الله عنه را په مخ کړي چا صحیح هین را په مخ کړي سو کوئی چې احادیثو کې د جادو او د سحر دا غره غلې دا حدیث دا ټول اصل کې بنیادی خبرې دي چا دي د منکرین او حدیثو دي دا خبرې نو ورساره خامخا د احادیثو یو درس پوي او ماشا الله ټول بکینه کوشش وکړي اکثر دا لوسپیکرو لاسو وغوغم نه کیږي او فائدن ته نه حاصلېږي نو د دې په ځای کوم تارونو کورونو ربوت د نړۍ را فائدې وي مو ما خام نماستنه پوری یو ځای کې درس کو وا پکته لوسپیکر دی نو یو پانزو سو شپېتو زایونو ته خلکو کورونو ته تار بوتلې چې څوک یوري چې څوک ناوري لس نشتا ایله تکلیف نشتا دیو جنا داسې کوشش وکړي چې د تماشا الله درس کې یو خود درس داسې کوي علماء توایو چې کپکور کې لور او پلار ناشته نو چې یو یې سره ته دا خبرې کوي چې لور وایي چې زکم ګټلو تختم پلار وایي چې زکم پلپټ شم درس داسې کوي چې پلار او لور یو ځای ناشي دواړه اورې دی شي او نو ګوره ناشته د خزي سړی ناشته خدا سره کوي چې ګټو نه پټای نه پداسي طریقې باندې درس وکا ها کداسي او نازکه مسلې وی کا او خپل ګور کور والا عالم دی پوی وای دی که څوک پوی نشول نو مونږ کر را شي زماره کور والا نزان پوی کوي پوی شي ته خبره وای والے چې کور والا ورمخ کې ته پوی په مسله او کا غریب نه پوی را به څه پوی دیو جن کنه ناکله مانه څوک ته پوس کوي د بناتو کومه مدرسه به کامیاب وي نزول علماء مدرسه به کامیاب وي چېږي کې زنانا عالمانی وي او چې د دې زنانا او خاوندان عالمان وي اوس موږ ماشاءالله درس وکړو ځنه خبره پریز ورته وایي تاسو وکړي دای به مو بیا پوي کی دا چې نبی رسول سلام ته راغلی او زنانا رااله وې چې د بیماری نه پاک شمزان به څنګه پاکو بل الله حبيب ورته وایي دا چې بکی هغه نه پوي دا بسم الله حبيبي سبحان الله دا چې بکی بي بي زر د لاس نه ونی او د نبی اسلام بي بي ولاړو او خپل بوت ته وی پیغمبر درته تاو دا چې صفه قدرت نشي ویلای کړ زمای زه پوند ته ډیره اهمه خبره ده چې کور کې د زنانو د پارم د دین د اورېدو پروګرام پکوي د زنانو د کور درسونه او مدرسې نه دي دا د خزو د دینه اهمي دي تمه کې کال کې زه لړم الله دې په موږ رحم وکړي هر کس مخاله کې عالم د زنانو د مدرسو ډېر خلاف بیا ما ورته مې ته چې د مدرسو خلاف کې استاد ادمر لوی کله د دې کې ما ته یو زنانو خو هیڅ په خپل مسلو پوي د دې زنانو ځان ته مسلې دي پاره غپلار نه کوي د غزرب د وړي او د جمی پجامو را چلولو کوي یا په پکی او یو سیټر پکار دی چې سو د غره روان دي ا د دې خاورو غم نه کې د خپل اولاد او د لور د خاورو غم مخ کې دی کده ګرمۍ سر دی غم مخ کې دی د خاورو غم به د ټولو نه مخ کې نجی پا مسلو پلار نو پویگی رور نو پویگی نو آب سوک پویگی نو د زنانو ځان ته مسلی دی دی ورسر د موز و دروجه و د ټول دین تعلق دی که دی پاغی پوه نشی نو دا بتاسو بندو بس کوای دی پا لگورش دا زنانو پوه شی کنی قسم دی که مولا پیرانی زیار پلار با د خپلی لور په سبب ورد ورکور زی هر خاون با د خپلی خزی په سبب سکی الله به ورد ورکور زی دا سی او بندو بسو کوي چې دا زنانا د خپل مسائل نسشي د خپل مسائل کدا روزانه نه کیږي نو ماشاءالله د علما د زیو کی په میاش کې یو دوزري مساله دې کیدا سي او بیا دې کورواله ځان سره راوړي چې ما خدا مساله در لوکا او کو سوګنو پويږي چې ما دې کورواله ځان پوي کوي نو ماشاءالله د ټول کلی زنانه با په خپل مسلو باندې سشي پوه وشي بل غټه خبره ده الله رب العزت د وحدانیت تا په دین وحدانیت په مسلې باندې زمای عزت مند زموږ استادو کامیابی او ناکامی ده اکثر چې زه تلاړ شم نو تپوس کوم خدا خبره ده خفقان ده ز عوام او توام شرک ستا وای نو چاته ده نور دي چې بای شرک ستا وای او چې شرک په پیژنې نه ځان به څنګه ورساته دا چې دی کتاب لکې نه کنا بیا به سړی له پته لګی چې بای دا شرک دی دا شرک دی ګوره یاد وساتئ د قران د ناست نه بغیر ایمان نزد کی د قران د ناست نه بغیر څه نه کی ایمان نزد کی دا نور علوم دي دي کې مسائل زده کی د فقه په کتابونو کې فقه زده کی د نحو په کتابونو کې نحو زده کی د صرف په کتابونو کې صرف زده کی د ادب په کتابونو کې لغت زده کی و ایمان په قران کې زده کیږي کچا قران نه وي نو دا به د نحو امامي د صرف امام وي او د عقيده د طرف نه بسي بالکل بغټ وړي نو قران سره ایمان جوړي او رب کریم په پرز د قیامت د عقيده په سبب باندې بخنه کوي الله فیصله کړي ماشاء الله تاسو او ري وي الٰه العالمین فرمایي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار ويشان داده چاچ د الله سره شرک کو نو د جهنم زيره او جنت به هميشه د پار حرام دي او شرک څه ته وي زمای عزت مند ردا چې قران تکې دي سړې به او پیژني اجه مونږ لن راځي نو مونږ کور کې وزنارو د سور شي شرک څه ته وایي ځنی وخت کې غمو شرک او په خله لا اله الا الله وای دی ایمان او د توحید غلوې خبره په خله دا قبر نه توافم کو لا اله الا الله وای اوای نظر ما نختم درگاه روانه کړي او په جوابان لا اله الا الله ایمان سره وای دا لا اله الا الله فائدہ ورکی نو شرک ته جندل پکار دی علماء ناشتی د شرک یو د تعریفونه علماء کرام وکړي ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی دی ته شرک وای ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی صدا او ما سیوا د الله نه کمړې دې ک ژوند دې ک انسان دې ک قبر دې ک ولی دې ک شهید دې ک یو لیډر دې ک پیر دې او دې ته عبادت او بندگی نه کې درو کو غون ته سر ورته نه کته کې د سجدی غون ته سجده ورته نه کې د درو ور نه بلک د الله د کور غون ته طواف نه کې دې بغیبانه را مدد کې نه شرو رسیږي د پنوم با نظر او منخت نور کې خدایو خبره خو آسان ده کما سیوا د الله نه د بل چا عبادت سره شرک دے که او نا دا که گٹا دا که ولی دے که شہید دے که مڑے دے که جوندے دے او چی تی عبادت کے او سر ور تخکتا کے رکو ور تکے تواف ور لکے پنو میں نظر و منخت ور کے دیتا شرک وئی او یو بل تعریف دا شرک دام دے دا خو مزدکو کا نچاز دکڑے اللہ سوچت کے یا بھائی آ بھائی او سم پکڑے رو اللہ سوچت نکو آ بھائی زبیا وام بھائی وګه په خبره باندې او نوجوانان به غوګونه دي شي هغه بډاګان هم مشران دي دای سره بس چل کو بابا او امر دل ځوانانو زده شرک تعریف بیا کوم او کچا لا سجت نو کو نو غوګونه باندې شي بیا د شرک یو تعریف داره توجه مولا ما سیوا د الله نا د بل چا عبادت او بندگی دي ته شرک وای زشو کنه یو سړی قبر اونی غټی بوت غوا وای انسان ورس بغمئی تسجده کئی رکو کئی نظر و منخت کئی حاجتنو کی وی رو رسی گرامدت شی دیت شرک و یودادم شرک اکبر دویم زمائی زتمند و شرک دیتا وی دا اللہ صفات دیا غیت صفات دا خدای توب وی دا اللہ پوری خاص دی دا غا صفت نبل چالا ورکول دیتا شرک وی لکه هر ځای کې د ارچا आवाज او فریاد اوریدو ولا سوق نه وای هر ځای کې د ارچا आवाज او فریاد اوریدو ولا سوق نه ستاو دی علماو کې سور سور نیکان دي او دا د الله اولیا دي او تاسو راجم شیو پینځه کسان ورته په یو ځای خبره شروع کړي دا بده به چا خبره اوري اګه چا ورته تاسو غو تین کو کې شروع کا چا پختو کې اچا پا عربی کی شورو کا اچا پا پتوی چا پا سرگندوی دے با دسو خلقو خبر آوری نشی ہو رہے دیکھنا دا یو اللہ دے چی سوک پختو کی جاڑی اسوک پا عربی کی جاڑی سوک تا سر خواہ کے ناس دیتا تی خبر نی خوری دووال فریاد آوری ہر زی کی دا ارچا فریاد آوری دووال سوک دے او دا دا چا صفت دے اوس کدا مونږ بل چالوور کو شرک به کنا اوس چې ناپوه په یو ځل یو ولی او بابا ته وای اپ زورګونو وای چې پنې کیرو رسېږي اسو کې پوردو کې وای شو کې په پښتو کې وای د خدای صفات ورکو کنا ایمان سره وای دا بابا کو ژوند دې او د خلکو چغې ناورې دا کاورې دلې به وې دې ک ژوند دې وې امید دومره خلکو ناورې دا امړ پروت دې په خارو کې اسوک ولا پپټ وای شوک په سرګند وای کوس وای چې زما دا اوری دی ته وای خدای توبه دی ته وای شرک او کفر دا سي اولاد ورکول والا سوک دی ایسه په خیال لګدا ټول مخلوق راجبش نو یوما شی په پیدات الہ العالمین فرمای یو مثال ذکر کئ یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے دنیا والو خلق یو مثال بیان کړي شوی دی نو ټول ورته وګونی سي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وی بشک آغا خلق چی تاسو حاجتونو مشکلاتو کیوائی چی رو رسیگی اور آمدت شی کدا ٹول راجم شل اللہ وی او مچم نشی پیدا کولے چی مچ نشی پیدا کولے تسنگوی چی بابا مال بزوی راکے ما تبسکے ما تبسوی راکے اخا پکی گئی بدا سمین گیری بدل حلو ہے پا خواش بدا چالو روزوی پیدا شوی دا دیر نیاز بینده ما دا دید پار دیر اولی آرا لرزولی دی دا سی بیوی کن بیوی دا لون می دیر نیاز بینده دا و دا سوی می دیر نیاز بینده ما دا دید پارا دیر اولی آرا لرزولی دی ولی چاہتا زوی نشی ورکوله چاته لور نشی ورکوله حالاتو بدلولو والا سوک دے تاسو ګورئ دغه عقل له دغه دماغ دی دغه دکان دی دغه کارخانه دا او دغه پټې او کله مال دی او کله دا ګورئ تعالی خی چې کومول ډیرول والا سوک دے اغه عقل دې استعماليږي اغه تدبیر دے او اغه کارخانه دا اغه کاروبار دے خو کله ټکر وی او کله په مزو چرچوي دا تعالی وای چې ډیرولو کومولو بندولو زیاتولو والا سوک دے حالتونو بدلولو والا ذات دا الله رب العزت دے نظم عزت مندو توحید او ایمان والا مسئله زده کیږي په قران کې دا شرک ورته د دوه قسمونو نورم ډیر زیات دي اوس دامیاش تیر شو دی اوس پیګرو نه تاسو کوي اما شاء الله دای حل وې دا به خلکو سپیرا ګڼل دي لس ورځو د محرم کې بچاو د کولو تاسو دا وایي کو واده دی کو پټا کرو وې دا شان ته کنه بلکې زه درې خبره کوم درا کې او بشر سره او صفات ته خپوخ تبلیغي مو چې مو څومره عمر درس کړي د قضا کړي نه اوس د خاور د لام دې الله دې ورله بخنو یو ځل ما ته پټ کو ته را نږدې شو وې محرم کې د خپلې بيبي سره بسترې څنګه دا وي موږ خو وي موږ دې راته کې شو کړو کای نه دومره د غیر اثرات دی په موږ او تاسو باندې دارزې شپې کور انسان سپېره ګڼل دام د شرک یو قسم دی موږ او تاسو وایو کنه وای دا کور می سپېره دی وایو کنه وای دا خزه سپېره او د دې سړی په مخ د کور روزي ټاکاره وخره دا اللہ حبیب فرمایا ابو داؤد شریف حدیث تے اتویارتو شرکن سیزون اس پیر گنل شرک دے خیر او دا شر مالک سوک دے اللہ رب العزت دے نظم عزت مندی چو قرآن پاک تا مونگو تا سکیرو دا غا خیر او دا برکاتو نڈک کتاب دے دا موږ تخپل قبر او خیرت مخله کوي نن هم نزان هیر دی دا بل د سپکاوی پسې شوی یو دی مناسبت سرما د آیات ستا شروان دی ولستو الله دې ما او تاسو ټول ته د خپل قبر او د خیرت د جوړولو فکر را نصیب کی یو کوشش دا کوي د الله بندگانو چې خپل عالمانو سرخا مخا په درس کې کې نه ای بھائی ماشاءاللہ ټول کوم جمعاتونو کې درس کې تاسو په مینت پکې روان کړئ خو تش درس نه ور سره یو حدیث بل ور سره روزانه د مس سبق اورېدل دا غي ټکه ټکه ترجمه چې د مس سبق نه فارغ شي نو بیا ټکه ټکه جنازه اورېدل بیا ګورم مس د جمعات نه اوس موږ بار کیږو زموږ د پیغمبر سنت اعمال لی موږ له پته نه لګي داس د کول اوس وګوره تاسو دې نه لاړ شي کور ته بدن نه کیږي نو کور ته خو غیر مسلم هم زی خو مسلمان بدا طریقه ز د کوي چې زمو پیغمبر علی السلام به کور ته تلو نو سبه وي او سبه کور نه خطور خلق روزي دا طریقې ز د کول چې کور نه روزو زمو د پیغمبر علی السلام سه سنت طریقه دا تا ټولې طریقې ز وای عزتمند ز د کول لي کچره تاسو ملاو تړل کنه الله بطول خیرونه او برکات را ولیدا ګوره د خیر او برکات نسره د کتاب ده کم کور ته چور نه نوته نو پکې خیرونه او برکات راغلی مصری عمر ګره درس کی کینی اگرې د بچو د نافرمانی ډېر زیات پریشان او نو شټول بچی په خپل خپل کار دی ناغر ولې څنګه حال لې وی ما خام می روزانه بچی کې نه ویرالوي کس کمې سوي ما ولیدا یو کس درس ته ناس چي د دې قران برکات ما غروان معاملی پی اللہ سمجھ ادی پلو گرے کینائی والا دکا چی گرے دا مسلمانان وطن دیتا سوی منائی کل کارخانی والا چی کار خراب شی بیا ویرا شای یو ختم را لو کئی کار گڑ وڈ شوی دا خبر مون منو چی آو دا پدی یو ختم بدا کار روانی گی کل دکان والا وی ویرا ختم را لو کئی کار ټول خراب شوی لوگ دا گرے مون ٹول منو چی کار روانی دو والا سده چی دی کتاب کمون گو تا سرانی دیشو دی په لګوري کې دی کتاب ترانی دی شی او دین وی نو کوګه ککور دی وی او کنه وی نو له بده خوشحالي او زندگی به دي سکون وی او چې دی کتاب لنی دی نشوي نو ارسه بډیر وی خو پریشان وي ایو خبره یاد او ساتي دا وتا سو ما سره هم نه یو ګټو په پای راړې ادا پکې د کولو کې د ماشي ما څنګه معمولی غونډه شي تاسو غول اوسګار نه شي ماشو شړل از اخو سا درس در کم کنه زور اوزگار نیم اما ای توجه مدا دا حلال رزق کوششو کئی نن معاملات ټول زمون گنده دی ورا یو خبر یاد اولا ای توجه کئی دی پلا حلال کمو یو روپیو گتلا نو پا دی یو روپی که با اللہ دمر برکت واچه جدا بخلاسی گی نا او حرام گورا که یو لا کرالی نو لاړ بشي او په پته به کوی نه شهدا تسلیم وای کړه تسلیم وای دا د قران فیصله ده اے الٰه العالمین قران کې و یو سو آیات ندی یمحق الله الربا و یربی الصدقات الله و از حرام او د سود او مال میټاو مگر کپل کونی او کم مال چه حلال لے او داغین دا مال دا مالک خیراتو نور کئی دیکے برکات چو او دا سے نور ډیر آیاتو ندی نو دا حلال کوشش کوئی بگئی بخبر اپا حلال اک لگوی ای که بخیر برکت وی او حرام اک پلکونوی نو برکار ببین کی دنیا بدن پا تکلیفی او خیرتا تکلیف خو بالکل یقینی دے حلال اک اللہ برکت چاہیے تاسو دا پښتانه مو یو کې سړیشن کورونه روان کړ خو یو به فسلې کی تاسو دا ډاکو او غل سړې چې پردي کورونه روانې عام په مزاو چرچه کې لیدلې آ پټه کروي په تکلیفونه وي حلال مال ختمي ګیلا دی بار کې درلې واقعیا ذکر کوم ابو هرره رضی الله عنه د الله د حبيب خادم خاص او شاګرد خاص بدلې پتیلې کې کجوري ورکه تیلې کې سوکل کجوری ولا ورکی وی گور ایما بس را خلط اخران خسم دا بازی ایم عوام چوئی دادی مشرانو تا دین خبر پتے وی کٹوئی لٹاو اما خو بس را شواتی ختمی گی وینا وی دیر تی سر مو چتاو نو دلی بی دیر وی گوری نو خلاص وردن نکوا ورو باستا نو گور دا اللہ حبیب چی سو کال جوندے و ابو حریر رضی اللہ عنو خلاص دن نکولو آتی لی ربی کجوری ریستی اخلاص ایدی پکینا تردی چی دا اللہ حبیب دی دنیا نلاو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ صد پاسا دو کال خلافتو پاغا دو کالو کم تیلی کے لاز دن نکی کجوری رو باس اخلاص نشو دا عمر رضی اللہ عنہ صد پاسا لس کال خلافتو پاغی کم تیلی کے لاز دن نکی کجوری اخلاصی گینا دا عثمان رضی اللہ عنہ صد پاسا کم و زیاد دو لس کال خلافتو سورہ شل با حساب بکوئی استاسو لس او دو لس او دو سورہ شل سلیر اشکالا او د نبی علیہ السلام د عمر پته نه لګی چې ولا په خپل عمر کې کله ور کړی او ابو هرره رضی الله عنه ډېر رسو اسلام راوړ نو سلیر شپږ اشکالا غتیلې کې لاس د نکای خوب حلال شي کله ختمیږي تر دې چې عثمان رضی الله عنه کله باغیان او شهید کو نو پاغا فراتفری کې تیلې ته روکا شو نو حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ د خلکو په نسبت ډیر جړل وی د خلکو یو غم دی او زما دو غم نه دی یو د خلیفہ برحق او د دریم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ د شهادت غم دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاسو تیلې رانه کشوار نو ګوره حلال دی په لګورا ختمی ګناغه کې برکات وی کوشش وکای چې بچو لسو کای حرام ورته راغلې اگر دې یو زمیدار باز عجیب عجیب خبرې کوي موږ سره چې څوک بچي مدرسه کې داخلي نو خپلار له وایو چې لکه نور غم مکو خود تیختي موږ سره لار نشته ولوی چې تختلار را سره نشي یو امي سړي بچي راوسته مې بچي وای ګورې موږ سره تختلار نشه ماره وي دې به تختي نه وای ما به دا آرام خورولي دي به کوم په لابلر شي نه تختي څه پوه شو به خبره وای وې ما په دا غلط شي خورولې لیدل ما ځان نخولي استي تکلیف مې برداشت کړې خودلم خلیل حرام شي نه دروړې خپل بچو تا زمای عزت مندو د حلال حلالو کې الله برکت اچي. عمر بن عبد العزيز رحم الله یو لوی جلیل القدر خلیفہ تیر شوه ازم دا علما ورته عمر ثانی وای شو ورته وای د بچو ته یو پیسہ وکړي شه بچو ته سنو پرېخي بای یو پیسہ بچو ته نه پرېخي بچا ورته ته خوفات کیږي د ټوډي دنیا بادشاہ بچو ته سپرې نه خور هغه ورته زما بچي به د دوو خبرو نه خالی دي یا بد الله دوستان وی ان شاء الله دوست الله دې مرګره نور سستا دي نو بیا په نور سکه او یا بد الله نا فرما دي عزت الله دشمنانو له شین پر او د دنیا مخ کې چې کوم بادشاہ نو دې ډېر څه بچو له پرې خور نو تاریخ گواه ده وې دې د بچو ته الله دمر مال ورکو چې دا غنور بادشاهانو بچو به سوال کولو هغه چې خلکو سټونه مات کړی وو ورته مال جمع کړي او هغه ختم شو حدته وو په قطار کې ولاړ زمای عزت مند چې موږ تاسو د حلال کوشش وکړو دوکاو نکو ټګیو نکو ګډون نکو پردي حق نزان ساتو دروغ زمای عزت مند ځان ساتو حلال شهراړو نو حلالو کې الله رب العزت یو برکات یې حلالو کې الله سکړي یو برکات یې شي ادي ته وایم تقوا چې ته د پردي مال لا د پردي حق نه داغه نه سړې ځان وساتي نو الله رب العزت مو دا ناس تخفل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوا زوبم د دې راتلو دا مقصد چې دا ټول کې دیواله ډېر نیکان خلک یې او الحمدلله تاسو دا ډېر نیک کړي د ګور د فتنو نه د دشمنو نه ترګنو نه پاک کړي امن و امان دے پکی غلاڑ داکی پکی نشتا یو خو خپل منس کی ټول محبت ساتھ رہی لیکن تاسو الحمد مونگ گوائی کو دلتے دی مسجد کی چستازو دی کلی کی مونگ تا غیر مسلم آڑو کار نٹھول مسلمانان دی ٹک دا چی گناہگار با مونگ یو خو مسلمان کا گناہگار ہم دے نو داد اللہ بندہ دے او دا اللہ ولی او دوست دے ہر ایمان والا دا اللہ سرے د الله د دوستانو سره دشمنی نه پکا خپل منس کې بغض کې نه مکوي حسد مکوي د دې خپل عالمانو صاحبانو سره کې نه او د دین څومره کارونه دي دا چې څه خبره راځي په اتفاق اتحاد سره په لوسپیکر او په اعلانونو او په بیانونو به همواره وایي هغه په اخلاق او په خو خوې سره چې موږ او تاسو زما عزت مند برداشت کو او دا غي د حل کوشش کو بادایات لسته والله وی هر یو نفس سکون کې د مرګ ده او تاسو لب تاسو د دې اعمال پوره پوره اجر ملاو شي او څوک چې د اور نه بچ شو او جنت ته وردن شو نو ده کامیاب ده الله دې موږ تاسو لب دا کامیابی راکړي چې د جهنم د اور نه مولا او ساتي او جنت ته مولا وردن کړي او فرمایي نه دې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین یا الہ العالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله زموږه عقاید او اعمال سیرت او صورت ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم دارونا د سوخ نه ناس دي ادمره کڑاوی کړي دی علماء او مهنت کړي الله تو ورته دې اجرونه په دواړو جهانو کې ورنسي الٰہی العالمین په هر کلی کې زموږ علما او تا په علمونو کې خیر او برکات واچي او دې عوام ته د قران او د دین د خور توفیق ورکړي اده ټول علما او د توفیق ورکړي چې صحیح قائد او اعمال خلق لوخي او د غلط او قائد او رسومات او بدعات نه د خلقو د ساتلو کوشش وکړي او دا سی فروعی مسائل چې امت پاغی جنگی گی بگڑاوی گی یا امت پا مختلف ڈلو کی دین کار کئی چې دغا ڈلو کی منگو تاسو پا ڈلبازو کی رانو شو جگڑو پرزونو کی رانو شو الله دې زموږ د علما او عوام ټول د دین په خپل حفاظت کې وساتي. رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې او زموږ او د ټول امت کم دینی دنیوي حاجتونه دې دا ترسره کړي. سمر بیماران دی کورونو اسپتالونو کی اللہ طولو تشفائے کاملا عاجل ورنسی وکی سوک قرض داری دی اللہ دا قرض نے اخلاص کی سوک بی گناہ بندیوان دی اللہ دا بند نے اخلاص کی اللہ زمان دا طولو دینی دنیاوی حاجتونا ترسر کی اور طولی پریشانی ختمی کی اللہ دے ناس تو حاضرینو مسلمانانو کی دا چاس دینی دنیاوی حاجتونای دا ورت الہ العالمین ترسر کی اس پریشانی ودا ختم کی بعض بیمارانو دعا بارک ویری الله د چا په کورونو اسپیتالونو کې بیماران وي تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کی بعض مسلمانانو د بچو بارک ویری دا بچو یې سم امتحانات دی دعا ورته غواړي چله په خپل دینی دنیوي امتحاناتو کې کامیاب کی او منزل مقصود ته الہ العالمین ورسول. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.